baixamos a música de Chouteira para dar ya benvida a Nieves, a unha das responsables do Mirador da Ribeira, aquela vivenda rural que se atopa ali no Cumio, casi ao lado da Torre de Viana do Bolo. Boas tardes, Nieves. Hola. Boas tardes. Ben, é que non me funciona ben este teléfono. Vaya. Pero hoxe ben. Tío, vos oídenos ben. Como? Que si nos oídes ben. No. Vaya, por Dios. A ver, tentamos facer outra cousa. Procura, agora cortamos directamente contigo, procura falar co noso técnico e miramos a ver de ter outro medio de comunicación que se poida ser diferente. No, simplemente si o mellor descolgo no teléfono que fijo. É que estou inalámbrico. Bueno. Ahora mismo estou escoitando, ven. Ahora estoy atoparse en situación para poder escoitarnos. Claro, con David, se ve, ¿no? Que ahora estoy en mejor sitio. Bueno, Nieves, que quería... No fará falta, ahora escoito, ven. Bueno, pues queríamos falarche, que nos contaras como vai o Mirador da Ribeira, como foi esta Semana Santa, como estén previsto as festas para vindeiras, como vai a ocupación e como vai esa demanda que ahora na primavera. Sí, pero estamos en directo. Claro que estamos en directo. Pero eso hay que avisar, ¿eh? Hay que avisar, porque para preparar la entrevista. No, digo porque de que estábamos ya en directo, porque yo comentando esto de que no iba a ver el teléfono y todo eso. Bueno, pues eso quiere decir que sí, no nos engañamos los oyentes. Eso, quiere decir que no engañamos... Fuimos bastante bien, a Semana Santa... Estuvemos prácticamente completo. Eso que estuvo algo chuviosa. Sí, estuvo muy mal tiempo. Sí. Un invierno muy duro. Vaya. Todo invierno. Incluso hoxe choveu ainda. Nevou, estuvo un invierno bastante bastante duro. Pero estuvemos, trabajamos bien, sobre todo en carnaval, como siempre. Hombre, no entroido ten que ser como siempre decimos, o entroido é aquí en Viana é unha festa total. E aí é un exitazo, non solamente das vivendas rurais, sino do propio povo, non? Sí, sí. Que sei que este ano foi encheu de folións, non? Sí, todos os anos. Eu creo que xa é a 30, non sei, casi. Non, a 40, casi, a 40 edición é... cada ano vai a máis. Fai a festa da Androlla tamén, está moi bonito. Claro que sí. Ademais, toda a participación é popular, casi toda a xente participa, é un acto que... Por certo, este ano tivestes unha presentadora especial, non? A Mercedes Peón. Sí. Bueno. Tuvemos que colaborar aquí co Folión de Estradelo e se ve que sacou no seu disco sacou un Folión. Unha peza, sí, unha peza de música onde vai tocando, sí, precisamente un sacho para poder cantar, sí. Sí. Bueno. Muy bonito. Muy especial, vamos. De nada, ahora, pues, hoxe concretamente tamén temos aquí unhas xornadas de salud, que é o terceiro ano que se fai. Están ahora aí conferencias, dos médicos, organiza un chico que está aquí de enfermero, no ambulatorio de Viana, pero ven médicos incluso de Cuenca, algúns temos aquí hospedados neste hotel, tamén, hoxe tamén temos bastante traballo. Disfrutando do mirador. Disfrutando de miradores. Sobre todo os desayunos aí arriba e encantan na galería que temos. Porque... Na galería cristalada, non? É cristalada e gustalle moito desayunar aí a toda a xente. E a Ribeira que se ve de enfrente é unha cousa maravillosa. Sí, é a Ribeira. Daí nos ven o nombre. Daí ven o nome, exactamente. Sí. Bueno, nós o que queremos é que a xente saiba desas cousas. Por certo, volvemos a repetir a cantidade de cuartos de habitacións que hai para alugar e o precio aproximado para que a xente saiba que poden facer. Pois temos 10 habitacións, todas son dobles, aunque tamén as alquilamos como individuales. O precio vai entre dos 50 ou 60 euros, depende da temporada. Co IVA incluído, entra tamén o desayuno das dúas personas. Eso falamos da habitación doble. Ajá. A individual son 38 euros. Pois non. Eso... Temos ahora xa rematamos o aparcamento, temos aparcamento para unes 11 ou 12 coches, coberto. Que na parte da baixa, entrando á dereita, non? Sí, sí, aquí na nosa finca. Claro. Está ben, porque moita xente pues, tamén lle gusta eso, porque, claro, non deixan o coche na calle. Sí. Aunque aquí é un pueblo tranquilo, pero bueno. Sempre está como resguardado. Parece máis achegado. No, e ademais, na plaza xa non hai sitio para aparcar. O sea que moita forma de aparcar non hai, se non se quere un claro desplazar. Que no. Claro. Non sei que máis contar. Contarnos que os menús que se fan aí son sí, menús caseiros. Temos o comedor, temos funcionamos moi ben os días da feira. Claro. Que son o día 13 e o día 28 de cada mes. Vennos pa aquí un señor co pulpo. Aí a porta. E aquí no recinto non se pon un pulpeiro e ven moita xente. Claro, porque... A comer o pulpo, tamén poñemos callos, carno caldeiro. Pois non sei, así uns menús un pouco. Ahora tamén levamos unha temporada que facemos de casa xa empezamos ahora ca casa. O sea, todos os produtos os que vos traen os cazadores de aí dos cotos tamén dispoñedes aí. Xabarín, o fin de semana pasado tivemos unha xuntanza corto de cazadores que dan ainda un número, bueno, bastante aceitado. Eles traennos o produto e nos cociñamos. Exactamente, produtos caseiros, produtos casi artesanais, porque en realidade pues, non toda a xente pode dispoñer como si fora un restaurante de lujo, non? Claro. E é con viño tamén da propia casa, non? É con viño, sí, tamén que fixeron os nosos homes, os homes aquí da casa. Bueno, que tamén son responsables na parte que lle corresponde. Os homes son responsables do viño, as mulleres do... da comida. Da bebida os homes e da comida as mulleres. Moi ben. Bueno, que agradezo moitísimo a túa. Escoita, antes de nada, sabes que estamos a cumplir 30 anos da asociación nosa Rosalía de Castro. Para o día 4, 5 e 6 de xuño facemos a festa de Can Mercadé aquí. Sabedes que cando que idades podedes participar connosco e se queredes vir por aquí seredes ben recibidos. Non sei se podremos. Algún desplazamento que fai que fan os homes, o mellor podes aproveitar. Sí. Nunha fin de semana. Que sei. A ver, miraremos a ver. Bueno. E así despois, como cumplimos 30 anos, celebrámoslo aquí tamén, que aquí tamén fan pulpo galego os nosos... Pulpo a feira. Pulpo a feira, sí. Moi ben. Muy bien. Que che vou dicir, poderemos ofrecer aos nosos ouvintes outro agasallo dunha fin de semana aí nesa... Sí, sí. Sí. Por suposto, sí. Poderemos facelo? Sí, sí. E poñémolo sí, na internet, e poñémolo no noso blog, que a xente saiba que... A ver cantos son os que participan para poder... Sí, sí, conte con nos. Si nos quere chamar para ver como van as bases do concurso, ou que sí, temos que decir, ou sí, decimos xa, ou como é isto. Nieves, eso montamos... Xa temos máis ou menos as bases do ano pasado, pero continuaremoslas e daremos máis oportunidades para que a xente poida participar. Pero o que importa máis que nada é que a participación, que moitísima xente se conecte. Se non se conecta, non lle poderemos ofrecer o número. O número solamente pode ir para aquelas persoas que se interesen polo propio artículo. E en este caso o artículo é a fin de semana na Ribeira, o sea, no mirador da Ribeira. Se non preguntan, non sirve para nada. Xa, pero quería decir si había unha pregunta en concreto. No. Digo que para cuanto máis participación, máis xente se interesará, non? Vale, vale. E así non fai falta ningún tipo de pues contrapeso. Muy bien. Vale. Bueno. Nieves, eu sei que ti falo de moito cariño e que falo por lo que nos aprecias. E eu agradezocho moitísimo. Vale. Veña. Pues sí, unha aperta moi grande. Para todos en xeral. Moitas gracias. Hasta outro momento que volveremos a chamarte para darche personalmente as gracias. Moi ben. Pues hasta veña, logo. Un biquiño para todos. Un bico, unha peza de música para ti. Que a alma corra, que